शिव जी बिहारी के दर्शन को आए, शिव जी बिहारी के दर्शन को आए, देखा जो बोले कहा तो मैया ने, तो मैया ने ना कर दी। शिव जी बिहारी के दर्शन को आए, देखा जो भोले का हाल तो मैया ने, तो मैया ने ना कर दे। अभी नमक से बोला है, फूलों से भी ज्यादा कोमल इसके तन का चोला है, इसके तन का चोला है। मैं प्रभु दर्शन को आया हूँ, ओ प्रभु दर्शन को आया हूँ, पग परसन को आया हूँ, मुझको दर्श दिखा दे तू, मन हर्षन को आया हूँ, मन हर्षन को आया हूँ, मन हर्षन को आया हूँ। क्यों ना तू बाबा को दर्शन कराए, क्यों ना तू बाबा को दर्शन कराए, गल देखी मुंडों की माल तो मैया ने ना कर दी। ना जाऊंगा, तू ओघड़ मुझको लगता है, रूप तेरा ना फबता है, देख तुझे न डर जाए, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। वे जो काना तो समझी ये मैया, रोए जो काना तो समझी ये मैया, दर्शन दे कर दूं निहाल तो मैया ने हाँ कर दी। दर्शन दे कर दूं निहाल तो मैया ने हाँ कर दी। Thank you. शिवजी बिहारी के दर्शन को पाकर, शिवजी बिहारी के दर्शन को पाकर लौटे थे होके निहाल, जो मैया ने हाँ कर दी। लौटे थे होके निहाल, जो मैया ने हाँ कर दी। शिवजी